yandın geçenle. Kimseyi bozmaz bu düşünceler. Ne sana ne dünyaya uzağım. Sadece kendime yabancıyım. Bu aralar, bu aralar. Düşlerim yaptıklarıma yol değil. Yollar çıkıyor karşıma yol değil. Soru soru yaşam bir soru. Cevap bende giz. Ben bende değilim aklında biz. Düşlerim yaptıklarıma yol değil. Yollar çıkıyor karşıma yol. Bu aralar, bu aralar.